Ja na zawsze w tym... Foko, niech ten... Czy triumfy, czy przegrane? Na dobre, na złe. Nadal robić, co chcę. Nieraz wybiegam w przyszłość. Co będzie, gdy czar pryśnie? Co przeraża rzeczywistość? Trzeba walczyć oczywiście. Zawsze iskra wokół błyśnie. Byle było zajebiście. Na dłuższą metę wyjdzie, ty mówisz, nie da rady. Tylko tak potrafię żyć z dnia na dzień. Bez przesady, a planowania ślady? Co najwyżej kilka godzin. Wiem, gdzie jechać, co się ubrać, z kim się spotkać i co robić. Życia nie planuję naprzód, bo najczęściej nie wychodzi. Wiesz, o co chodzi? No. Wiesz, o co biega? Aha. Ja kocham moje życie, tak samo jak Noriega. Co będzie dalej? Wciąż przypierdalam szalej. Dokąd cię to zaprowadzi? Skupna droga wyobraźni. Dobre wykształcenie gwarantuje płatną pracę. Ja go nie posiadam. Zatem jesteś partaczem. Nie sądzę. Po własnych klimatach błądzę. Wciąż żyję, szaleję, walczę, zarabia pieniądze. Droga wyznaczona dawno. Jestem częścią mego miasta. Wtapiam się w architekturę, tak jak jeżycki pasaż. To moje kilka minut. Olewam biznes rekinów. Pokazuję swój klimat. Być może go nie znasz. Nieważne gdzie mieszkasz. Nie każ mi przestać. Mam tu niezły nadmetraż. Prosty jeżycki komentarz. Ja na zawsze w tym zostanę, czy triumfy, czy przegrane. Na dobre, na złe, złe. Ja na zawsze w tym zostanę, czy triumfy, czy przegrane. Na dobre, na złe, nadal robić to chcę. Ja na zawsze w tym zostanę, czy triumfy, czy przegrane. Na zawsze, na zawsze. Ja na zawsze w tym zostanę, czy triumfy, czy przegrane. Na dobre, na złe, nadal robić to chcę. Na zawsze. Czy przegrany? Nie pretenduję do tytułu. Pierwszy szklany jeżyc. Wybrałem opis przeżyć. Swoje zdążyłem zwiedzić i zobaczyć. Obraz ludzkiej rozpaczy. Banał życiowych partaczy. Stojących na skraju procentowej przepaści. Życie bez wyobraźni. Zwykłe rozdwojenie jaźni. Bardzo często to drażni. Upizgane mordy czyhające przy sklepie. Tu nie jeden biedę klepie. Tutaj każdy zgret w potrzebie. Dla nich jestem biznesmenem. Losu tobie nie odmienię. Dając drobne cię pogrążam. Wiem, że nie nadążasz. Nie dziękuj mi za to. Przez to lepiej nie wyglądasz. Chodząca wódeczka. Tu na co dzień się z tym spotkasz. Wiecznie zatroskane matki. Przez nieprzewidziane wpadki. Niebezpieczne wypadki. Chłopaki, gagatki. Krew na ulicach. I ciebie to zachwyca. Zawsze istnieje granica. Ciągle z ryzykiem się stykasz. Wkurwia mnie to jak budki suflera muzyka. Tylko palę nie styka. Anderson cię przenika. Jeśli nie kumasz klimatu, dla swojego dobra znikaj. Spierdalaj, słyszysz? Jeśli nie wiesz, co jest grane. Jak w Sing Sing jest przejebane. Nieraz przecież nie na stałe. Dobre chwile też pochwalę. Chciałbym więcej ich mieć, ale życie jest niedoskonałe. Nie wszystko poukładane. Nic za darmo, chuj z morałem. Tyle czasu przetrwałem. Przesiągnięty głodnym żalem. Jak super szczur wciąż wale. Tyle wad, ile zalet. Ja na zawsze w tym zostanę. Na dobre, na złe. Ja na zawsze w tym zostanę, czy triumfy, zawsze, czy przegrane. Na nadal robić to chcę, robić to chcę. Ja na zawsze w tym zostanę, czy triumfy, zawsze, czy przegrane. Na dobre, na złe, nadal robić to chcę. Ja na zawsze w tym zostanę, czy triumfy, czy przegrane. Na zawsze, na zawsze. Ja na zawsze w tym zostanę, czy triumfy, czy przegrane. Na dobre, na złe, nadal robić to chcę. Nie bierzemy jeńców, przewodnie hasło straceńców. Opinia wykolejeńców, wystawiona przez sąsiada. Na co dzień spoko gada, w nocy robi zagada. Chętnie psom się spowiada, sieje fermę na mieszdrania. Która kurwa znów wydzwania? Nie ma zabawy bez grania, chaos muzyczny przeszkadza. To są nasze nagrania, nie kończymy nadawania. Mówisz piracka partyzantka i nie dasz nam rady. I tak dla zasady, stoimy po drugiej stronie barykady. Tu sam same darmo zjady, dobre gadane składy. Ja na zawsze w tym zostanę, może ty nie dajesz rady. Sam se biegam, to technika. Sztuka przeżycia. Życia. Czy dobrze się z tym czuję? Czuję. Ja na zawsze w tym zostanę, czy triumfy, zawsze, czy przegrane. Ja na zawsze w tym zostanę, czy triumfy, zawsze, czy przegrane. Na dobre, na złe, nadal robić to chcę. Ja na zawsze w tym zostanę, czy triumfy, czy przegrane. Na zawsze, na zawsze. Ja na zawsze w tym zostanę, czy triumfy, czy przegrane. Na dobre, na złe, nadal robić to chcę. Na zawsze.